chodzi fałzeci, a wiatr łączy. Burzy bez domu i płaszczu. Chodzi fałzeci, ten wiatr łączy banior. Porwa to cieszy, dla pizerki to tu. Chodzi fałzeci, a wiatr łączy. Burzy bez domu i płaszczu. Chodzi fałzeci, ten wiatr łączy banior. Porwa to cieszy, dla pizerki to tu. Remember the pop of fear, the power of fear.